سورة الحشر مدنی سورت تے پس د سورې بینا او مخکې د نور نه نازل شوې ده په نزول کې یو سل او یوم ده 101 او په ترتیب کې یو کم شپیتم سورت دې سورت بل نوم ده سورت بنو نذیر سورت بنو نذیر لکه دا یو قصه به ذکر ده په دې کې سلیرش آیاتونه دي په دې سورت کې او دوبه کې رکوعات تی اما کې صورت کې زواجر و منافقین و تا چاو پساد کولو جهاد پری خودلو مال نه خرچ کولو نو صورت زو تخوی پولا ورکی وس چا عذاب بدبان دی رازی دنیا آخرت کی مخ کې د منافقین و پینزلس قباحتو نا ذکر شو نو اوز دل تی بیاد دیار لذکر کئی او د دې وجه به ذکر کې چې د حزب شیطان ولي وای د صورت مقصد او دوام ده بیان د تخویب دنیوي د پاره د منافقینو او د مفسدینو په ذکر د احوال د بنی نذیر سره صورت اول کې د الله وحدانیت ذکر کړي او بیا د منافقینو قباحتونه او داو غلط اوصاف او دلیل ذکر کول چې دا د الله د شیطان ډله ولی دا د حزب شیطان ولی وای بسم الله الرحمن الرحیم سبحا لله تسبیح بیانې د الله د پاره ما اغسو په سماواتی چې پسمنو کړي او ما فی الارض او اغسو جسمک کړي او هو العزیز الحکیم او د الله غالب حکمت والا دی هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر هم په دې صورت کې د يهودو د بني نذیر د مدینې د وتلو سبب ذکر کړي نو غزوه د بني نذیر په دې صورت کې د غي بیان دي او نورم د يهودو سرډلې نو بیان بوشي د يهودو پوره تاریخ د مدینه هغه کې څوک ځان پوه کوي نو پوره تفسیر غواړي مختصر دغه خبره دانه تفسیر ماری په قران هم ذکر کړلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله د مکه مکرمین هجرت وکړو مدینه منورې ته د مدینه منوره کې ټول پنځه قومونه اوسېدل پنځه یو قوم اوس او بل خزرج دا هغه قوم دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نمخ کې دته مشرکین ویل کېدل او بت پرست ورته ویل کېدل او دا د مدینی اصلي باشندگان اوسېدونکي او دی هم د یمن نه دیو پلاران راغلی وو هندیا علاقه تا او دری قومونه د یهودو زګه یهودو کې د نبی علی صلوات و سلام په باره کې پیشنګوی وا چې دا به روسته وخت کې راوځي نو د نبی علی سلام صفات په کې ذکرو او نبی علی سلام چې په کم خار کې راځین د اخر صفاتو هغه مدینه وا نو دا یهود ډیرو خلقو په دینیت باندې د خپل متنونو نه هجرت کړي او راغلو مدینه ته چې هغه نبی آخر زمان راشي او موږ دغه ملګرتوب وکړو نو درې مغټې ډلې دا غو راغلي وي یکا دوکنور و موږ غټې ډلې درې وي غټه ډله پکې بنو نذیر دویم نمبر بنو قریزو او دریم بنی قینوقا دیو په دغه غرض راغلی چې نبی آخر زمان راشي موږ وسمل ګرځوب وکړو خو بل طرف ته دا سوچ دریو غلطو چې د دې خیال داو چې دا په موږ يهودو کې راځي ا چې نبی علی السلام عربو کې راغلو نو دیو دشمنان شو او بغض نفرت شروع نبی علی السلام چې کله هجرت وکړلو مدینه منورې ته نو دا اوس او د خزرج خلق اسلام کې داخل شو دغه بیا انصار شو چې نبی علی اسلام له زی ورکلو صاحب کرامو له زی ورکلو خدن نه چې مدینه کې کم درې قبایل د يهودو نو اسلام نو راوړې او د نبی علی اسلام مخالف شو نو نبی علی السلام یو داسې حکمت عملی وکړه چې دغه سه معاهده وکړه معاهده مقصد هم داو چې مونږ با ستاسو خلاف نه کوو تاسو به زمونږ نه کوي مونږ به ستاسو سره جنگيږو تاسو به زمونږ سره جنگيږي ستاسو سره چې څوک جنگيدو مونږ به داغو سره ملګرتوب نه کوو مونږ سره چا جنگ کوو تاسو به نه کوي په دې طریقه باندې نړۍ په منځ کې مصالحتونه وشو او معاهده وشو لیکل شي بل طرف ته دا مکی چې کم مشرانو نو هغه خطر اولېګو مدینه منورې تا په يهودو پسې نو باغت کې هندي ولهم دغه صدم کوي ور کړی وي اول خو دیو خطون را لګلیو په اوس او خزرج سردارانو پسې چې کم د دیو لا په اسلام کې نو داخله شو علاقت مقصد امداو چې دا کم کسان زموږ درغلي نو دا تاسو د خپل کلی نو باسي کنه موږ به د باندې عمله وکو او موږ به تاسو نه کلی واخلو دا ځې دمکی ور کړی و عبد الله ابن ابي ابن سلول در تعلق د خزرج قبيله سو هغه چې کله خط ولیدو نماز د کم ملګریو غیره جمع کړل اخته وتواره ولو او جرګه په دې وشو چې موږ د مسلمانان وباسو کنه وزن موږ وسه جنگ کو نبی عليه الصلاه والسلام هندي ور اغون کړل اورته وي چې دا اوس او د خزرج مشرانو د قریشو جتا زل کوم دمکې در کړی دا او دا غي په نتیجه کې تاسو جنگ کوي نو هغه به دومره تکلیف تاسو در نه کی لکه څنګه چې تاسو خپل ځان ته تکلیف ور کوي ولی تاسو د چا بچی اسلام راوړل د چا رور راوړل دي تاسو خپل رونه خپل بچی وجنې داغه نه مېږي په قلار شي نو دا اوس او د خزرج مشرانو په زین کې خبره واقع شو او هغه په قلار شو مې بس ټیک ده جنگ نه کو خبره ذهن واغسته چې دا خوشاله موږ دی خو په تکلیف کوي نو کله چې قریش خبر شو چې اوس او خزرج او جنگ نه کوي نو هغه بل خطر اولېګو د يهود پنوم باندې هغه له دم کې ور کړه دا کم کسانه محمد علی السلام درغلې دي نو دا وتا صوبا سي او کوم و نه ایستو نو موږ با ستاسو خلاف جنگ جوړ کو او حمله بده باندې وکو او داسې موږ ستاسو بیزتی وکو چې ستاسو د زنانه او پازیبونه موږ ښکار کو يهود چې کله دا خط ولستو نو بس هغه هم سازش شروع کړلو نو دا غي طریقې د اختیار کړ د نبی اسلام د قتل منسوبې جوړ کړ او خیال یې وکړو چې نبی علیہ السلام قتل شي دا نور په خپل حوصله وبیلی بیا به د خپل دین نه قلاریږي پیغام یې راولېګو چې زمونږ او تاسو منځ کې اختلاف ته تاسو وایي زمونږ دین حق دی مونږ او تاسو دین نه دی حق زمونږ حق دی دا سی وکړو په یو ځای باندې مونږ او تاسو سکسان بستازو شي سبا زمونږ شي نو مشورې دا چې دیرش کشان بستازو شي او دیرش به زمونږ شي یو زیبانی با دیو باسو کی زمانگا چه کما علما دی اب از تاسو خبری وکی کچرت تاسو پڑھ کلی نو تاسو با زمانگ تابیشی او کمانگا ام پڑھ کلی نو بس تاسو تابیشو مقصد با دی که باس نو مقصد داو چه نبی علیہ السلام برایشی او مانگ با دازی که جنگ جوڑ کلی نو دا با مڑ کمانگ بیا دیو سوچ وکللو او چاو توام وی چلکه تاسو خدا خبر او دیرش کسان دا غون راغستی دي سنگ بتا سمر کی داو خو تاسو ته پته شته چې هغه پیغمبر سر ور کوي او یو کس تاسو دیش کسان وجلې شي نو بیا وسه کوي نو جرګه بیا بدل کړه او دا خبره وکړه پیغام یې دوباره راولېګو چې دیرش تاسو یو دیرش مونږ یو نو دا خو به شور جوړي یو غوغا به یو پدې کې د حق د ښکارا کېدو پته نه لګي خدا سي وکړي چې درې کسان بس تاسو نشي او درې به زمونږ نشي خیال یې پدې کې داو چې دیو خو بس د خبرو په نیت راځي ځان سبا اصلحه نه راوړي او مونږ به اصلحه د ځان سوي سو خنجرې به پټي ویسو نو چې خبرې وکړي مونږ ګران شو په خنجر به پیامله و نبی علیہ السلام با مونگ مڑکو ماز اللہ دا اللہ جل شانوہو قدرت تے چکل دیو دا خبر ہوکر نبی علیہ السلام پا غیب ہو نا پوی دیو بس ٹک دا سی بو قدرت تاشو ادری مونگشو دی منز کی یو کس پا یهودو کی مسلمان شویو ایو زنانا دا دا غمشرانو چچا دا جرگج وڑا کلوا دا غیرو رو د دې جرګې نه چا زنانه خبر شو نو دا غي سره خپل رور غم پیدا شو چې نبی علی السلام راضی خو دا خو د يهودو سره ملاقات کړي زما غرور به بکرا ولي نو ازنه دې زما غرور مړ کی نو هغه زنانه لاړه او پټې خپل رور ته وي چې دا زمونږ د قوم د خلک چې تاسو سره کومه خبره کوي د پیغمبر علی السلام سره نو په خپل نه مسلمان سي د خپل رور غم وسه نو دیو باس ماس نه کوي دیو خدا سی او ترتیب جوړ کړی ځان سره خنجرو نو اسلحه پټ ضروری او د خبرو کې به خبرې ورانه او به حمله کوي پتا سو ځان خبردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا غي اگر هغه نبی علیہ السلام ته وي چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لخر تیار کو او په دې حمله وکړه یو واقع داسې شو او دویم واقع دا هم شوی و لدیو ګڼ پسادات او دویم به کدام و چې دغه وخت کې عامر ابن توپیل راغلی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مطالبه کړو چې څه کسان مونږ تراولېګا چې زمون قوم په اسلام کې داخل شو هغه ته دین وغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د سوپی سو طلبالې غلیو چې د قران حفیظانو نو هغه کسان دی ولاړ مړ کړل او شهیدان یې کړل داریل قبیله زکوان قبیله حسی قبیله وا ناغی طول شیدان کریو پاکی او کسو اغبت شیو دا مسلمانانو نا پا دی واقعوانی نبی علیہ السلام تم دیر خبگان شیو او نبی علیہ السلام چر تم داسی اگدی خیری چاہتا ندی کرد سنگج پا دی موقعوان دی نبی علیہ السلام آغا خلقو تخیری کردیوی چاچی د نبی علیہ السلام طلبا و جلیو او دغه صحابه و جلیو یو میاشت پوری خیری کوله نو آغا کسانو کی یو کس بچویو اگر روانو نو لار کې عمر ابن امیہ دمری داغه سره ملاقاتو شو او دیلا مسلمان نو داغه ستروا نو په ست طریقې هغه توره واخیسته را توره ترې د غم وی نو بیا په توره باندې وو مړې کړو ځکه چې دی خپو کاپیرانو زموږ ملګري وجل دي نو چې څوک داسې وکړي نو بیا خو د هغه هر کاپیر ته غوسه ای بل تر ته چې کله تحقیق وشو نو دغه کم کاپیر چې دا وجلی و د عمر ابن امیه دمری د چې کم کاپیر لره وجلی و نو هغه د یو داسې قوم سره تعلق ساتو چې دا غو د مسلمانانو سره معاهده ولوزو او د اسلام معاهده خو د عامه دنیا د بادشاهانو غونتې کې نه دي مسلام داوا چې دا غي دیت به ورکي نو نبی علیه الصلوۃ والسلام دا غي دیت ورکولو دیت په سلسله کې بیا ټول عاقله راځي عاقله کې ډلم راځي نو نبی علیه الصلوۃ والسلام د یهود سره چون کې عهد او معاهده کې دا لیکلی شو چکه تاسو باندې یتره د مبصره منګرته کو کومراتو تاسو بکاو نو هغه سلسله کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بنی نذیر خو ته لاړو چې دیت د دیون راغوند کی او دا کافر قبیله ته ور کی د موحدی تحت دی یهودو نبی علیہ السلام ته ویلو چې بس سیدا ته دی قلا دیوال یخت کینا او لګ انتظار وکه مونږ زو دیت را غونډو او چې سمو را غونډ په طالب بدر پدې باندې بار تر هوا ته او بارې په خپل منځ کې میټینګ او جرګه وکړه یو کس یې مقرر کړلو هغه ته دا وې چې ته به د قلا په دې دیوال وروخې یو غټ کانه بزانس رواخ او د نبی علیه السلام دا سروې معاذ الله اولی چیز ته خبره خلاص شي دا میټینګ یې بار پټ وکړ الله وحی راولېږه د نبی علیه السلام ته چې دې ځای نه پاسه او ستا خلاف داسې یو سازش شوی دی. نبی علیه السلام پاسېدو دا د ربیع الاول میاشت وه، څلورم کال هجرت و، او نبی علیه السلام لښکر جوړ کړلو. دا واقعات راغلي وو د یهودو په دې وجه نبی علیه السلام د صحابه کرامو لښکر جوړ کړلو او په دې باندې حمله وکړه. بل طرف ته عبدالله ابن ابی ابن سلول چې و نو آغا د یهودیانو ته وی چې بالکل ونوزی او زده سره ملګری یم وزی بنا هغه بیا اډو ملګرتوب نه کړلو اسې دی وغولول. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې محاصره کړی و تقریبا 15 شوره دی یا میاش دومره دی محاصره و او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې واغ باغونه د روبا چورو د پاره وصل وهان علی بنات وهان علی سرات بنی لؤی حریق بالبویره مستتیر حسن ابن مسعود په کې اشعار وی بل اخر دیو مقابله نشو کول او روب د دیو په زنو کې غرزولې شو نو تنه کې خو دو او بیا هم نبی رسول الله صلوات والسلام د دیو سره دومره خو کړل چې قتل نه کړل بس دا ورته وې چې تاسو بر دې زیګینه وزي او دوی هم دا خبره غوړه کړ چې موږ به وزو. بیا هم نبی علیه السلام د دوی سره دومره احسان وکړلو چې د یو اوخه د بار په مقدار تاسو کې سامان وړي وړې شي خو نور بس نه وړي. چنانچې دوی هم دغسې کول او دومره بوخل یې وکړو چې هغه دروازې هم راویستې او په اوښ باندې واچول هغې وویستل او لاړه دغه علاقې پرېښودل خیبر ته لاړه او اریحا ازروات تلاړه او ردی واغ کورونا او باغونا اغا دا مسلمانانو غنیمت شو. چکل دغه دا مسلمانانو غنیمت شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلمانان را جمع کړل او تقریر ورته وکړلو. پا تقریر کی دا ہوئی انسوارو تا چه اے انسوارو تاز شکم دا اسلام نصرت کړې د مسلمانانو د پیغمبر دا ډیر به مثل ده دعاګانی وته وکړي بچو ته ولا وکړي. بیا ورته دا وی چې تاسو دې مهاجرینو له کورونو ورکړلی او استاد په کورونو کې دی اوسېږي که تاسو خو خی دا کم مال چې وس حاصل شون دا به تاسو ټولو کې تقسیم کما او دا انصار به تاسو په کورونو کې هغه سي اوسېږي دا مهاجر او کزنا تاسو نخه پکې گئی نو دا ځمکه به زه مهاجرینو کې تقسیم کم او دا کورونه به دیو لورکړو نو ستاسو کورونه به خالی کړي دا مشوره وسه وکړه. انصارو چې کم مشرانو دا اوس قبیلې مشر سعد بن معاذ او د خزرج سعد بن عباد او پاسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې اے د الله پیغمبره دا مال دی پدی مهاجرینو کی تقسیم شي ادا کوټی دی لور کړه او انصار و بیا زم په کورونو کې وزي دینه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېری دعاګانې وکړې او د بچو د بچو ته ول دعاګانې وکړې چې نه الله دې تاسو خوشاله کی واقعي چې تاسو خپل حق ادا کړو او بس هغه ځم کې مهاجرینو کی تقسیم کړو کورونه غو تور کړل. انصارو کې دوه درې کسانو چغډیر غریبارانو اغول دا غینه سور کړي او نور انصار ته نور کړ ابي خ خوشاله دې صورت کې مدق بیان والذي الله غزا ته اخرج الذين چوي وستل اغسان کفرو چې کافرانو من اهل الكتاب د اهل کتابنا من دیارهم د کورونه دیونه لاول الحشر د پاره دراول جمع کېدلو اول العشر مقصد خو یادانه چې دا د دیو اولنی جمع کېدلو چې وزه تراړل او دوی معاشر بیا د قبرونو نکی یاد اچ د دیو اول حشر د مدینېنا او دوی معاشر بر دیو کیږي د خیبر نه او د ټول جزیره العرب نه شام تا چنانچه عمر رضیانه دور چراغه نو آغا مشرکین او یهود اوستل د جزیره العرب نه اولاړه شام ته ولېګل نو بده کی بیا د عمر رضی الله تعالی په دور کې جدیو کم دویم زل جلاوتنی شو واغی طرف ته اشاره شو ما ظننتم تاسو ګمان نکو یخرجو جدیو بوزي مسلمانانو ته وي دغه دا ډیر په ظاهر کې طاقتور وزنو او دیو ګمان کولو انهم چې بشک دیو مانیاتهم من کون کی دیو دراو سونهم دیو قلاګانی من الله د عذاب د الله نه فاتاهم الله نوراغ دیو تعالی پاکو من حیث د اغزنا لم یحتسبو چې دیو ګمان نکولو مضبوطی قلاګانی وی خیال داو چې دا مونږه بچ کی وقذف او غرزول الله پاک فی قلوبهم الرمان دی پزنو کی یرا یخربون ادی وران اول بیوت او خپل کورنا بی ایدین په کل سنو اید المؤمنین په لاسونو د مؤمنانو اکړې وړې کورنه وران کړ سدیو په خپل چاغه دی دروازې وړې او چوکاټونه وړه دمر دیو ابو خلو کړلو او سمو مؤمنانو فاتبرون عبرت واخلی یا ولل ابصار ای خوندانو دا قلا دې عبرت مقصد دا دی چې ګوره یاد ساتي خپل احوال په او قیاس کړي هغه چې کوم څه کړیو دا عذاب سم مخامخ شو کدا چې تاسو موږ نو دا عذاب به باندې راځي ولولا ان كتب الله عليهم الجلا او کچرته نه ودا چې مقر کړو الله پاک په دې باندې جلا وطنی عذابهم فی دنیا نو دلبه عذاب ور کړی په دنیا کې د مسلمانانو په لاس باندې چې قتل شو بو وای دیو څنګه بنی قریزه غدر وکړ نو قتل شو نه دا نه سو وخت پس و مې یوشا ها ولهم او یبد درا فی الاخره دی پاخرت کی عذاب النار عذاب د ورا ذالک دا بی انهم بشکدوی شاق الله خلاف کړی د الله او د رسول داغه ومن يشاق الله او چاچ خلاف کو د الله فإن الله نمشک الله شدید العقاب سخ عذاب والده دا ایله تونه شو دیو د وتلو د پار چې خلاف وکړو دوکی وکړلې یو نوا بشمیره دوکی وی ما قطعتم من لینتین مسلمانانو ته خطاب دی ما قطعتم اغا چې تاسو کټ کول من لینتین د کجرونا لینا دا نرمی غونتی کجورو تاوی تازه کجوری دا غیوانی تازو کٹ کولی دا روب اچولو دا پار ما قطعتم اغا چی کٹ کول تاسو من لینتینا دا کجورونا او ترکتم و آیا پریخو دل قائمتن و لاری علا حصولی آپ اخپلو سٹو باندی فبی ازن اللہ دا اللہ پا حکمو ولی یغزی الفاسقین او دید پارا چو شرمی پاسقانا نستاسو کمال نو کجورو گن اقسام دی شپیتو نزیاد قسمون دی لینه با کم یو قسم دی وما افا الله علی رسوله منهم فما وجبت مالیه من خیل ولا رکاب او اغا چی میربانی کڑی والنا پاک علی رسوله پخپل پیغمبر بانی منهم دا دیونا مالی پی پیر جوتوی چې واپس کړو دا الله یو مهرباني او غنیمت دا هم په jihad کې مال ته مالې پم وای هدوانو کې پرک غنیمت دا هغه مال ته وای چې په جنگ سره حاصل شي د جنگ نه پس راشي دا غي تفسیر سوره توبه کې شوې لسمه سپاره کې والم انما غنیمت من شی چې دا غي طریقه هم دانا چه غمالی غنیمت با پینزه حیثی شی یو ای سبیت المال د پاره دغه خپل مصارف دی پنځه لله و رسوله و لذ القربا و اليتام و المساکین دا الله نو د برکت د پاره دی او د رسول حصہ دا په اوپات څخه ختم شو دا او دغه خپلوانو حصہ هم د اوپات د نبی رسول الله نه پس ختم شو دا نصری په هغه مساکین او یتیمان دا قسم خلق پاتې را غولب ورکولی شي او یو مالی پیده دا اغا مال تا وجه دا کافیرون اغیسته شوی وی خو بغیر د جنگ نه لکه دا دی بنی نظیرو کم مال چو نو ټیک دی چې لخکر خورا غلی و لیکن جنگ با قیده نو شوی نو دا مالی پیشو او بازی علماوی چه ندام غنیمتو مالی پی اغا دا پدک مالو پدک کم یهودو نبی علیہ السلام چې کله خیبر والو سره جنگ وکړلو خیبر پتہ شو نو پدک والا پخپل رااله او د نبی علیہ السلام سے سلو کوي موږ بتا سلا هنجیزیه درکو نو مال نور کو امالی پیو داغه مساری بوزل تی ذکر کړي و ما افا الله او هغه چې مهربانی کړو الله پاک خپل پیغمبر باندې دیونه فما اوجبتم نو تاسو نو زغل اولی علیه پدیبانی من خیل ساسونا ولا ریکاب او نو خان ولیکن اللہ لیکن اللہ پاک یسلطو مسلط کی رسول و پل پیغمبران علامہ یشاو پچابانی چو غواڑی واللہ علا کل شوین قدیر او اللہ پرشی قدرت لرن کے رے او دا دی مسارب ذکر کی ما افا اللہ اغا چی میربانی کرو اللہ پاک علا رسولی پل پیغمبر بانی من اهل القران ده کلو والونا فلله نو یبد الله ده پارا ولی رسول ده پارا ده پیغمبر ولی ذل قربا ده پارا ده خپلوانو ده پیغمبر ولی یتام ده پارا ده یتیمانو والمساکین ده پارا ده مسکینانو وابن السبیل ده پارا ده مسافرو دا دغه مستمساریب شو دا الله نوم صرف ده برکت ده پارا ده رسول ته ورکول شي ذوی القربا ته ده پیغمبر خپلوان او یتیمانو مسکینانو مسافرو تا چنانچه ده نبی علیه صلات و سلام حساب مالی پیکیم و مالی غنیمت کیم و بلکی ده حدیث و ندام علومی گی چه ده نبی علیه صلات و سلام دری حصه وی یو صفی چه ده نبی علیه سلام اختیارو چه ده سر نوشه واخت لکه صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبیانو کې دام دا غینه و او دویم خمس کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حصہ و خمس الخمس او دریم مال غنیمت کې د عام مجاهدینو شان د نبی علیہ السلام حصہ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حصہ خو د نبی السلام په جون کې او نبی علیہ السلام جدا کوله ځکه ډیر میلمانه به کېده او دغسی مسلمانانو باندې به تکلیفونه حوادث راتله چې نبی علیہ السلام کله وپات شو نو ابو بکر او عمر هغه ایسا د نبی علیہ السلام د وپات نه پس بیت المال کې واچوله ځکه نبی علیہ السلام وی ما ترک نه فو صدقه موږ چې کم سه پریده به صدقې او مطالبه له چې کم اهلی میت راغلو فاطمه رضی الله عنها هم راغلی وانو ابو بکر صدیق او تحدیث بیان کړلو نو بس هغې خپله مطالبه پریښ واپس شوه شیاور واپس هسې بې ځای چې کوم دی د صحابو خلاف او ذل قربا چې و نو دیو له به نبی علیه السلام چې ورکوله د مالی پی یا د غنیمت کې د خمس نه نو دا د نصرت په وجه چې دوی د نبی علیه الصلوۃ والسلام نصرت کړی و چنانچې دو قومون له به نبی علیه السلام ورکولې بني هاشمو لره او بنو المطلبو لره په دې سلسله کې ټول دی سلور قومونه وو یو بنو هاشم بل بنو المطلب او بل بنو عبد الشمس بل بنو نوفل دا ټول یو نکاح اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالی پی چې کله ذوی القرباو کې تقسیم کو خمس نو دې دوله ورکړلو چې بنی هاشم بنو المطلب انور دوله ورنکړلو ناغلک داغو پزده کی گیره پیدا شو. نو عثمان رضی اللہ عنہو چې داغ تعلق د بنی عبد شمس رو او جبیر ابن مطعم چو نو داغ تعلق دادا بنی نو پل سرو دیو دوان رال پا جرگه کی نبی علیہ السلام تا وید اللہ پیغمبرا دا خمس او مالی پی داغی نتا بنو حاشمو لورکلا او بنو المطولیب لدی ورکلا او مونگ دی محروم اگر بنو حاشمو لطورکیز مونگ اعتراض نشتا اغسطا خاندان دی ستا پا وجه داغی اوچت مقام خدا بنو المطولیب دا خو مونگ تا تا برابر یو دیو او مونگا نسنگ آغول تا ورکلا او مونگ دی محروم کلو یا مونگ لام راک لیا دیو لام ورکو ونی حاشم بانی اعتراض نکم خیر الله الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی نا بنو هاشم او بنو المطلب په جاهلیت او اسلام کې داسې دیو بل نه پرېخه چنانچه کله چې قریش د نبی علیہ السلام سره بایکاټ وکړلو او څنګه بنی هاشم سره بایکاټ نه بنو المطلب سره هم او تاسو نه وکړ داسې نصرت پوجا ورکو لہذا تاسو مخه پکېږي تاسو قوم نصرت نه نکړې دیو کړه دې نبی علیہ السلام دیو لور کړه دا زویل قربا ولیتام او یتیمان والمساکین او مسکینان وابن السبیل او مسافر دیو لتا زور کوي یتیمان او مساکین ابن السبیل عام سموکه کی د بنو هاشم خاندان زنانه راجه مشوي خپل بنز کی خبري کولی چې موږ ته تکلیف ته کورونو کې او چرته نبی عليه السلام موږ سره کی او باز روایتو کې راځي چې د نبی عليه السلام لور فاطمه رضی الله تعالی عنها چې دا سیدت النساء اهل الجنه وا اغه په خپل باندې زې جارو کول او دغه پوجا په مخه جامې د دړو د لاس خیره نه دی او په به د راوړې د کوینا راخي جولې مشکې زکی دغه پوجا دغه داس سینې طرف چو زخمی شوی او میچن می په خپل کونو په لاسونو کې بډا کرا ختلوي نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې تلاړه شاه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاطب خدمتګاران ناغری طالب سوق خادم درکی دې تکلیف نه مت خلاص شي نه فاطمه رضی الله عنها رااله چې کله رااله نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوق نازو خبرې کولی نو واپس شو خو نبی علیہ السلام ولیدا نما حسن ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل راغه دا سی وخت کې راغی چې علی رضی الله عنه او فاطمه زها پریوتیو نبی علیہ السلام چې کله راغی نو دی په منځ کې کېناست او یې بچی ته سل راغلوي نو یې سر پټ کړو شرم نه سره شوې نو علی رضی الله تعالی عنه په ما ورته وی چې دا زه جارو کوي او دا غي د وجه نه د دې جامع خیرنی او بر اوړي مشکیزي ول سینه خوکړ او میچن کې لاسونه کې اثر شوی دی نما لاړ شي نبی علیہ السلام به خادم در کې دی راغلو والته خبرو والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې موقع فاطمه رضی الله عنها ویلو چې فاطمه د دې نتا ته به تر زونه خیم چې الله پاک بستر سه اسانی چې کله تا ود کېږي دا غي نمخ کې دریش کړه ته سبحان الله وایا او دریش کړه ته الحمدلله وایا او سلو درش کرتا الله اکبر دا دا خادمانو نه بهتر دي سره پا او کتابونو لیکل چې کم زنانا د دې تسبيحات او د کېدو په ټیم کې اهتمام کوي د کور کار ورته الله آسان کړي او بل روایت کې دا چې دی راغلو او نور د هاشم خاندان زنانه وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبه وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل سبغ کنا یتاما بدر اے زما د خاندان زنانو د بدر تیمانستا سنمخ کې شهودي د دې مقصد خو یاداو چې اغه خادمان غوله ما ور کړلی تاسو نه شم درکولې او یای مقصد داو چې غډیر محتاج دي اغلا یو ته غوله بزور کوم تاسو نه تاسو د تسبيحات وای ما د تسبيحات یو ته خودل د دې مالې په چې دا مې قسم لا د بیت المال و حصہ ده او بیت المال سرکاري پند ته وای داغه د پاره د مصارف الله مقرر کړ داغه لږ ذکر کړي دا مې ولې وکړو کې لا یکونا دې د پاره چې نشي دولتن اړول شوی راړول شوی بین الاغنیاء په درمیان د مالدارو کې منکم استاسونا دا یو لپس دانه چې نن سبا خلق د معیشت کوم اصول ذکر کړي او په دې باندې مقالې لیکي او داغه د پاره مشورې کوي او سکه او سکه او بینکونه دیولا پس اگر ټول عرصہ را جمع کرلی کبھرے چا عمل وکڑلو دنیا کی بچر تا ہم خفگان نرازی دا معیشت دا باب نا دانن سبا جب دنیا کی کما پریشانی دی و خفگان نری داغی وجم دادا چې کما سرکاری خزانی دی دادا بازی خلق و پلاسونو کی اوڑی را اوڑی او صحیح مصرفونو بانی نخرچ کی او بازی خلق و پٹولا آغا مال بانی قبضل گولی وی نو ملک چې کومه درآمدات او برآمدات دي اپ سه اصولونه چلی د بازي خلقو مفادی پکې نو هغه مصنوعي طریقې سه بحران جوړي عوام خلقو له تکلیف ور کوي امددغه وجنا چې کوم عام خلق کار کوي سه تجارت ځان سو کوي کاروبار ځان نه کوي نو هغه مخې ته نشته زګه چې هغه بندي او باقي هغه داسې ټیکسونه مقرر کړلی او داسې هغه اغه سودونه مقرر کړلی مصنوعي طریقې سره چې عام خلق مخې ته نشي تلی او سب بعضی اشخاص په غیبه باندې قبضه لګولي دا غیر لاسه ټول خلقو ته تکلیف شریعت دا خودل چې تاسو دا م کوي بلکې هر چا ته دا غم سزا والا کوي حق حواله شي څوک اپرات څوک تپرید کوي څوک هغه دې چې هغه بالکل چا د پاره د ملکیت منلو ته تیار لکه سوشلیزم والا او سو کوئی چې بس مال حاصل کا بھارت طریقی سے سرمایہ دار والا داغی دلاس دنیا ٹولا پا غم کی خفگان کی دا او مسلمان خلابیام تم را سوچ نہ کئی کافران چی سمر پا غم و خفگان کی داغی دین اورا خواہ بینکون دیوالی ایشو او پا مخ دا دا عذابون سا مخامخ کی او مصنوعی طریقی سرا بحرانون جوڑی گی وما اتاکم الرسول او آغا چی در کی تاست پیغمبر فخذوه ناخلی غیلرا وما نهاکم او هغه چې منه کې تاسو نه دغینا فنتو نه منه کې گیا دا ډیر جامع لفظ دی په دې کې بس ارسه داخل شو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل حدیث بیان کړلو چې د الله لعنت ته په هغه زنانو باندې چې څوک خالونه لګی او څوک د دې طلب کوي او هغه زنانه چې ورزی وباسي او څوک د دې طلب کوي او هغه زنانه چې غاخونه نری کوي او څوک د دې طلب کوي یو زنانه وا او هغه داسې و چې قرآن ویلیو نو هغې چې کله دا واورېدل نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه پسې راله مناظرې د پار او ورته وی تا څنګه به دای زنانه و لعنت ویلی دی نو عبدالله بن مسعود رضی الله ورته وی چې ولې وزه لعنت نه ویم الله پی لعنت ویلے دے او دا اللہ پیغمبر پی لعنت ویلے دا اللہ پا کتاب کی پا غو لعنت نو آغا زنانہ ورطا ہوئے چا ما خود اللہ کتاب لستلے دے او ما پا دی کدانے دی مندل دا دوانو گتو منز کی خدا ماتا نشت ننی معلوم چا پدائی زنانہ و دی لعنتی چس خالون لگے یا اوریزی نرکی ودا نو عبداللہ بن مسعود ورطا ہوئے لو قراتی لو وجدتی ہی فی کتاب اللہ کتا قرآن لستلے وے تا مندل عند الله په کتاب کې اغمداري و ما تاکم الرسول کو خذوه و ما نهاکم عنه پنتو پیغمبر چې سراوړي پاغه عمل کوي سرم چې منه کې نه منه کېږي نو پیغمبر په داسې خلق لعنت ویلې لعن الله الواشمات والمستوشمات او دغه سینامیسات او متنمیسات او واصلات متوس اندا ټول ورته ذکر کړ نازنانه قار شو غصه شو وجستا په کور کې خزی دې چل کئ نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورته ویل چې کور ته نن زه وګورم زمون کور کې څوک دا کار کوي. نو زنانه هم زدي وایسته لاړه لاړه دا غلونه او خزه وکتن نو نو واپس شراله نو بیا هم دروغ نه جوړول یاره وستا په کور کې شیا دانشته. نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورته وی چې زما په کور کې دا چل چا کړو نه زما په کور کې اوسېدم نشو چې خلاف کوي. د امام شافعی رحمه الله نه چا تپوس وکړلو چې څوک په حرم کې مچې مړ کی حالت د احرام کې څو کم دی. نو ورته دا یاته وی چې ما تا کوم رسول په خوزو پیغمبر سره وړي هغه باندې عمل کوي او نبی علیہ السلام وی تاسو اقتداء کوي په هغه کسانو پسې زمانه پستې ابوبکر عمر په دوه پسې زی عمر زمو قتل د زنبور حکم کړی چې تاسو دا مچې وجلې شي په احرام کې لہذا سبق نشته جامع لفظ واتقوا الله ان الله نويري ان الله بشك الله شديد العقاب سغا عذاب والده الفقراء المهاجرين الذين ندام لپه چاله ور کوله شل الفقراء المهاجرين الذين فارد فقراء مهاجرين ا کسانو اخرجو چو استه شو دي من دياريم دخل كورننا واموالهم دخل مالننا اولم دا مالن ور کوله شي یبتغونا دی ولټی فضل من الله فضل تر په الله نور دعا نن رضا منتیا وینصرون الله دیم داد کی د الله او در رسول الله اولائک هم صادقون دا کسان دی ورشتو نی دی. نه په قراو تفصیل وکړلو چا په قرا سوق دی دا د مهاجرین دی له تاسو ورکه چنانچه نبی علیہ السلام د بنی نذیر چې کمال او غدی په مز کی تقسیم کوله کمخ کی ذکر شولا د دې کې یو بل مسله ده فقهي هغه علما او چړلې ده هغه د چې کافران د مسلمانانو علاقه ونی سي قبضه کی نو دا دې په ملک راضی او کنه راضی امام شافعي سي وای نه راضی او دلیل دا پیش کړ چې اخرجو من دیارهم دا وسته شو د خپل کورون دا کورون نسبت دی ته او مالونو نسبت دی ته وکړو. او د امام ابو حنیفه ما مالک صرف تحقیق دا دی چې نه دا راځي ذکر دی آیات یو عبارت النص ته هغه هم دا دی چې مصرف د مالفه ذکر کړو خو اشاره النص سره دا معلوم شو چې کوم خلک د خپل کورو نوتی دا فقرا دي نو چې دا د هغو په ملکونو اطلاق د فقراو پینه کیږي بیا او دا کم چې هو دیاري هم ویلې نو دا د هغه وستلو په ټیم کې د دیو دیارو نو چې اوستې شو د دیو دیار پاتې نه شو او دې مالونه پاتې نشو. اوس اخوا د انصارو او صاحب ذکر کړي د مهاجرو ذکر کړل چې کورونه وستې شو دي د مالونه او دیو پزل لاله د نغواړي نصرت کوي او دارشتونی خلق دي د انصارو صفت دو ذکر کړي والذین واکسان تبوؤوا الدار تبو او دار چې دوی زی اور کړه کور لرا ول ایمان او حاصل کړه د ایمان من قبلهم ندیو نمخ کې تبو او دار مقصد دا دی چې دوی په خپل کورنو کې مهاجرین ته زی اور کړه نه تبو او زی اور کړه نه مهاجرین ته ادارا په خپل کور کې په خپل کورنو کې ول ایمان او حاصل کړه د ایمان من قبلهم ندیو نمخ کې یحبون دی محبت کی مندا چا سرا اجرت ہجرت کی الیہم دیوتا دا خلق سم محبت کی جدا اللہ دین د پاره ہجرت کړي دے بل ولا یجدون دی نو فی صدورهم پسینو پلو کی حاجتن حاجت او تنگی مما دا سن اوتو چری مهاجرون تور کړي شوی و یوسرون او دی ترجی ور کوي نور لرا علا انفسهم پلو زانونو ولو كان بهم خصاصا گرچی پر یبانی لگا ومن یوقا سوک چه بچ کرے شو شوہ نفسی ہی دے کنجو سے دے بغل دے نفسنا اولائی کنو دا کسن هم المفلحون دیو کامیام دی دانسوارو صفات ذکر کر یو صفت دا شو چی دیو اغا مہاجرین لپک پلو کرنو کی زیور کرے اواقعی انسوار دمرا ایثار اغو کړو دومره اغا چا خپل کورنه په منځ تقسیم کړی او دوی ځان سره شریک کړی او ایمان پکې مخ کې راغلو زګه چې دیو د هجرت د مخ کې مسلمانان شيو ډیر کسان پکې او دریم سی پته دا ذکر کړو چې دیو د هغه مهاجرینو چې خواته راغل دي د اوسه محبت کوي د الله د دین لپاره. اول چې دیو خواته راغل او مصعب بن عمر او عبد الله بن مکتوم او بیرست نور صحابه راتل او ته بد نه کاته دغه دا دیو مسلمانان رونو اسلام دا به چاره خي چې چا خپل ملک پرې خدو کور پرې خپلوان پرې خو دین د پاره هغه مقام دی دره کافر یو طریقه ده چې د مسلمانانو مز کې داسې نفرت پیلاوي او چا اول څور کړی شي دیو پاغې نه خپکی او ایثار کوي ایثار زمانه غول ترجیح ور کوي داسې ګڼ واقعات دي دیو عبدالرحمن ابن عوف مبارک رضی چې زه د کم انصاری سره نبی علیہ السلام په کور کې ګرځولې وم نو هغه راغې ما ته وې چې زما دوه خزې دي دا یو طلاق کما او تب اوس نکاح کې بل زما پوره ده دومره یې سارو پاکي مې ما ورته وې لا دې سم کوه بارک الله فیک الله دې تا کې برکت واچي دلونی علی سوق ما ته بازار وخایا زه تجارت باندې پویګم دا مکوه دی آیات لانی مفسرینو گن واقعات لکل دی دغیس نبی علیہ السلام تیو میل مراغه پا دی موقع نبی علیہ السلام نها بی بیانی وی نها کورونه و یو کور تی سوال جواب لیگو چه کسی میل مراغه لی اگه نا جواب راغه چه بس اوبدی نور سلشتی بلنا نها کورونه کی نو نو نبی علیہ السلام بیا اعلانو کو چه سوک بیده سی دا سړی میلمه کی الله پر رحم وکي. نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ځان سره واغسو در انصارو نس قبیلینو کور ته بوتلو او کله حجاب پردنه وراغل بیبینه تپوس وکړلو هانچې داسې سره د خوراک د پاره تیار کړلی کنه او وینور څو غنی چې د ماشومان د پاره سدینو نا ورته دا ماشومان په ستري قبانه ته ودکا اداه توام راو باسا او توام چون کی کم دی نو دی ورته وې ته ملما و موږ د ځان سره کینه او تام کینه زبم کینم ځکه ادب دار چې ملما سب کینی هغه ته بیا ځین ورکه او چون کی توام کم دی کته اوخري زه اوخره نو ملما بیا نه مړیږي نو ته دې مینس کې لګور پاسې او په دې ډیو کې وګوتی وای چې دا زه ټیکوم نه مړبای کی او به یو خدای دې درس وښودا غوسدل کی ور نشته نو ته هم چپ چپ کې زبم کوم علم مو خیال دا کې دی خوراک کوي او موږ باید چې خله چپو خوراک بنه کو میلم به خوراک وکي نو موړ بشي نو دی هم دا چې چلو کړل سار چې کلا اندا صاحب دې نبی علیہ السلام می جست لاړو نبی علیہ السلام ورته وی زه کله البارحا الله پاک بیگاش په خوشاله شوی استاد د عمل نه چې ملما ست تاسو کړو دي او انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي جو کوړتا د بیزی او سره هدیا شویو چا اوریت سره ناغو دا خیال وکړو چې رمنګ نن خيو او گاونډیانو کې به تقریبا او گاونډیانو له ور کړو عوام دا خیالو کو چې دن مونږ هم گزاره کوو دی بل گاونډي کې تقریبا ته نو التی ور کړلو پنه کورونو کې هغه سر وګرځیدو او بیرته هغه کوړته اغلو کوم د چاود راغله دراو ایثار الله الله اکرام رضی الله تعالی عنہ او د زینور صاحب کرام یرموک په جنگ کې زخمیان شویو یو صحابی وی زمان ترز ویو نو زد آغا دا پارا گرزیدم او بمیزان سرواغستی چی زخمیانو کیو گورم نو چکل زد آغا خوال ورلم نا زخمی پروتو نورم دیر زخمیانو نما آغا تاوی و بس که سیش بوت خبرو پیا پا سر سیش شارو گرد چی آو نما او بر آواغستی اغل ما ورکولی چې ما غل او بور کول نه په خوا کې او بل زخمی وو چې غم jihad کې زخمی شو هغه سي اه ود دی وکړلو چې اه وکړلو زما اترځي ماته اشاره وکړه چې دله مخ کې ور کړل زبایم نو چې ما وبا غلې وړي نو دا خوا ته بل زخم پر رغنم آه وکړل نو هغه ما ته اشاره وکړه دلې ورکړ نو چې زه لاړم دا خوا ته ورسېدم هغه له ما اوبه ورکولې دغه نسا ووت نو چې زه هغه دویم کس خوا درغلم نو هغه هم سا ورکړو چې ترز وي درغلم نو هغه هم سا ورکړو د دنیا نه داسې لاړه تنګ تګي خو ایثار یې وکړو یؤثرون علی انفسهم ولو کان اگر چې بدیو تکلیفي بل ایثار وکړي ایثار مقصد هم دا دی چې تکلیف په وخت کې تر بل څخه وکړي ابو زید دا یو صوفی دی بزرګ دی او چرته هم چا نیم شرمولی لکه څنګه چې د بلخ یو هلک شرمولی هغه داسې چې د بلخ یو هلک ما ته ووي چې مزهد عندکم تاسو دا بزرګي څه ته وایي نو ما ورته ووي چې اذا وجدنا عقلنا و اذا فقدنا صبرنا مونږ دا بزرګي ګڼو چې څه کله مومونو خوري او چې نه یې صبر کوو چې خوراکي کوی خوري او چې نه بیا مونږ صبر کوو مونږ دا بزرګي ده یا غالک ما ته ووي ها کزا اندنه کلاب و بلخ زمونږ په بلخ سپی هم دغسې چل کیا چې یې نو خوري او چې نه یې صبر کوي ما ورته ووي چې ولې بزرګي څه شی دی هغه ما ته ووي اذا فقدنا صبرنا و اذا وجدنا اثرنا بزرگی دادا چې نه نو صبر کې خو چې نو ایثار کې بل مخ کې ځان رسته کې او د ایثار په وجه باندې د خلقو په منځ کې مین راضی محبت راضی د الله د طرف نه بهتري پیسلې کې او کله چې خلقو کې ایثار نو او هرس راغلو د دې سره اختلاف راضی بغض راضی پالن پوره محله اجتماع کې اوزل بیان کولو د ایثار په اړه چې ګوره ایثار او د هیر استاسو اندازه ولګوي وای یو کیلو حلوا وا یو مجلس تراله اصل ور پینځه کس ملګری دي دا کیلو حلوا چې په ایثار سو خوري دغه نه یو شان اثر راځي او چې دا په هیر سو خوري دغه نه بل شان اثر راځي وای څنګه و چې داسې یو حلوا راشي او پینځه کس ملګری وي او په هر یو کې ایثار نه ایثار معنی ده چې هر یو دا جذبه ده چې دا بل یو خوري خیر دی زه ونه خورم نو حلوا پرته وه نه یو خوري نه بل خوري نه بل خوري نو په دې کې یو کس چې هلکه سړېږي خرابېږي نو چمچ یې راواخیستو او حلوا نه راواخیست یو په خوله کې تي ورکړو چمچ د بل په خوله کې چمچ ورکړو د بل په خوله کې ورکړو د بل په خوله کې ورکړو او ځان یې دقسې پرېښو حلوا بیا هم شته نو بیا یې چمچ راواخیستو د یو په خوله کې ورکړه د بل د بل د بل ځان یې دقسې محروم پرېښو اصل وروڼو سوچ وکړلو چېرې دا څومره ښه سړی دی ځان نه خورې موږ له دو چمچې راکړي نو بس هغه یو د چمچ واخیستو درې ته وخوره ابل وې تره ته وخوره ابل هم چمچ وې ته وخوره نو بس داسې ورکړه حلوا خو ختمه شوه خو د دې په منځ کې د هر یو محبت راغو نو هغه څلور کسان دي یو کس ته وایي یاره ته څومره ښه سړی وې چې تا موږ له دو چمچې راکړې او ځان دې وړو ونه خوړله ښه سړی وې ته محبت یې هم په زړه کې دی دا دا به ورته وایي چې نه تاسو ښه خلق وي ما دې له دوه درکړو تاسو ما له څلور راکړې اره هر یو له یو ورکړو څلور ته جوړې شو دا نه محبت خبرې دي لیکن که اوس پار یو کې هېره سو او حلوا راله او مجلس کرالو هر یو چې ما وخوړې بل ونه خوړې نو خوړاوه به کوي حلوا تو چند منٹ میں اخلاص تاو پہ سو منٹ ایک پتی کشو بازی پہ حلوا چا لگو خوڑا چا ڈیرا خودیو پہ میز کی وست چی خبری کی کم بغز نپرت راغلو ندا چی کلا خبری کی نایو پہ بل تاوی تاوی دم رس پہ وگئے وی چی ما یو نوڑے کون تاو کسی لور نوڑے کڑوی نا آغا بہت سوی وی تاو دم رس پہ وگئے وی چی زماغ سلور نوڑے یا استاغ یو نوڑے تی غٹاوا دا خبری بک زکه وی تابه کوم رټیم واغیستو نازیو مثال ذکر دایرس نن سبم په دغه هیرست او داغه د وژنه بغزونه دي نفرتونه دي او بیا چې دغه بغزونه پرتونه شنه برنم به پیسله غډه وړه کی کنور موږ سوچونه پدې روزه کې دخل خو پدې بازار کې پدې واور باندې سکالو خیر وې ډیری دي خو بیا به کله کله دا کوم غربا غربا وشي دا د هیرست نتیجه کار یو دا وی چیرې بل ویسی کما وینوړ خیر دی زبان ته ودی وسکم هیڅ جګړه باندې راځي عام وبو کې به خړو نه او په دې چونو د خلکو کم دا فسادات دا د حرس د مسلمان صفته د صحابو صفته چ ویو سیرون علی انفسی بل ترجی ور کی پزان او کلم چې مسلمانانو کې دا خویو نو پاو کې نه خفګانو نه پریشانی او ار سبی سیار اری خری او چې کله رسولانو ک ډیر امن پاکي بی برکتی او بغزونه و مې یو قشوا نفسي او سوک چې بچ کړی شو د بوخل د نفس نه دا کسان دی ودي کامیاب یو شوه ده بل بوخل له دا شوه د بوخل نور اخواله زکه بخیل سړی په بل خوري خو په ځان نه خوري نه نه بخیل سړی هغه ځان لغوري خو بل نه ور کوي او کنجوس د دې چیر ما مو نه خړلې کمیږي هغه دې هتر رسیدلې په خپل هم نه خړ یا شو هغه تبعی سیز دې چې په انسان کې وی چې معنی ګرځي د انفاق نه او بوغه لږ بیان کې انفاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ای یا کو مظلما فإن ظلم ظلمات يوم القيامة اے خلق ځان د ظلم نه وساتئ ځکه ظلم نه وتیری جوړي قیامت کې وتقو شو او د کنجوسې نه ځان وساتیا فإن شو اهلك من كان قبلكما بوغلو کنجوسې هلاک کړي هغه سنستاس ته مخ کیو د بوغلو کنجوسې د وژن هغه تیز کړ تیز کړ یو بل ویني تو کړی حرام شوی نه حلال وکړ دا ر بوغل دراس او نبی علیہ السلام فرمایلو لا یجتمع غبار فی سبیل الله ودخان جهنم فی جوف عبد ابدا چنه جمع کیږي اگر چې د الله په لار کې وي او د جهنم لګي دیو بنده په خېټه کې ولا یجتمع شول ایمان فی قلب عبد ابدا او نه جمع کیږي بغل ایمان په زړه د یو انسان کې همیشه دا ډیره سخت خبره ده چې بچا کې ایمان نو بغل بنې چې بغل نو ایمان به کې بیان شي ومن يوق شعا نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين آكسان جاءوا چرازي من بعدهم ندیو نفسا يقولون ويدیو ربنا اغفر لنا اي زمان ربا بخنا وكي زمان دا پارا ولئن اخواننا الذين زمان درون آكسانو دا پارا سبقونا چه زمان مخي تير شود بالإيمان پا ايمان سرا ولا تجعل مگر ذو في قلوبنا زم پزنو کی غلنا کنا او خیره للذین دعا کسان سر امنو چی مان رواله ربنا ای زم ربنا انک رو پر ایم بشکت نرمی کون کے مہربانی دا دعا بکے چی مسلمان پزلے کی ستا پزلے کی دا مسلمان بخل دا مسلمان سے کینہ و حسد را نشی دانا مسلمانانو صفت دانس رضی اللہ تنہون روایت تے نبی علیہ السلام و سلامی مجلس کی ناس امام مسلم حدیث نقل کردے دے مجلس کی ناس تے نویوی چرد مجلس تا با یو کس رازی او جنتی دے پا جوندون جنتی دے نیو صحابی راگلو دان سوارو دا قبیلیو سادہ وانتیو تازہ او دا سیکڑیو نگیری نیو بس سیری پیزار پلاس کی اوکین هستو خبر اخلاص شو نبلا و رز بیاد آسی نبی علیہ السلام خبر آو پلچ یو سلام مجلس ترزی و جنتی دنو اغا صحابی را غی دری مو رز بیاد نو عبداللہ امن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ما اغای ما سر غم پیدا شو چی دا صحابی با کمی و عمل کئی چی دی جنتی کڑا چاگا عمل زم شروع کم چیز جنتی شم صحابا و صدا سوچ نوی دا سره چې کله کور تتلو نو ما ورته وی چې پلان کیا ما کور څخه افغان کړم مرور شوې ما او استاد سره زم یو سور زی بس تاسو تیرو ما انصار هډیر میهمان نواز او میلمه دوس خلق دی اوس هم بګی دا صفت شتا نو ته چې بالکل تیار ام راځي چې څومره وخت زما سره تیرې راځه نه بویت مجزه و سلاله ما نمای جده سا عمل که اغزه و کما و رس شوا چش پراله ما این شپیه بس خاص عمل که دیم پریوتو زم پریوتم او ما ندس خاص عمل و نل دو یه لکه تاجود تم پانه سیدو خود دمره خبره و چه کلا پردر که دونو سزیکر بی کهو چه بیا و پردر شو سزیکر خود تاجود امو نکلا و ما ویجی دا وزماده وجه نکی توری بلش پام کن بلې مې وکړې بلې شپه بیا هم دې تیر شو نو درې مې وکړ چې درې شپې مې وکړې او سونه شو نو سار مې وته بیا خبره وکړه چې لکه خپه نه ومه خو نبی علیه السلام درې ورځې داسې یو خبره کړې وه چې د مجلس ته به یو کس راځي او جنتی دی او ته به راتلې نو ما وی چې ته کوم یو عمل کې چې هغه عمل زه شروع کوم ما استاد سه عمل ونه لیدلو هغه ما ته چې بس دغه شی منو ما خو ته ورسته نشتی نو زه ترې روان شو چې دا روانېدم نو ما ته یې ودرېږه یاره یو خبره شته ما یې څه خبره ده وایي دا خبره ده چې الله پاک چا سره څومره هم څخه وکړي او چا له څه ورکړي کمال یې ورکړی دولت یې ورکړی بچی یې ورکړي نو زما پزله کې وسره حسد او کینه نه پیدا کی دا یو کار را پکشته نو ما وته انجم دغه سې چې ته جنتی کړې نو که څوک دا غواړي چې زه جنتی شم کنه نو هغه دې زړه نه حسد وباسي ان الحسد لا یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب چې حسد د نیکۍ د ذکرې لکه ور چې لرګي سې د آیات کې دوام دغه وشو چې زما په زړه کې حسد او خیره چاته مگر زه پښتنو خلقو کې دا شی ډیر زیات حسد کوي نه کوي کوي منځونه کوي روجونی څخه فاصله بیرته خوري نو او مې چې څومره دي سي د علاقه تنګي ګندم رزړو نام تنګي موږ دا موتم سي وای موږ په تور ډيري کې طالبانو نو ال دې کې یو کس زمو خاله برات دم کو ته میاسي وي ډېر یو غپی سړی او مختی برا زمو سره دا غپ شپ لګول نو یو ورځ راغی موږ ته وی چې ډیر استاد استاد نه ملیزی نه دی دا مې شخه پې چې ته خوشاله یې ما ته چې میاسي دا څنګه وی چې یا خپل لور شوی او یا په گاونډي په کور کې زوی شوی نو دی همیشه است خپې مقصد هم داو چې یا خپل تاوان شوی نو په خپل تاوان خپې یا د بل پیدا شوی نو په تاوان غوسی او سړی خپې کیږي دا خو ټیک دی بل په پیدا ولې خپې دا حسد زړه نه تنگ علاقه تنگ او زړه نه تنگ او چې څومره دې سي اخوا کې به زړه نه سي کولاوي الم تر الى الذين نافقوا در منافقین او قباحتونه ذکر کوي الم تر ایت نګوري للذین کسان تنافقوا چې منافقین دي یقولون دی ویل اخوانهم قل رونو تعالی الذين کسان کبروا چې کافران دي من اهل کتاب دالی کتابونه دی وسه معاهدی وی دا عبد الله ابن ابي ابن سلول لئن اخرجتم كتي تاس اوست شيل نخرجن خما خام بوزو ما كم استاذ سلام ولا نوتي يوم متابي دارين كو فيكم استاذ بارك احد ني چا بدن هميشه وين قتلتم كتي استاذ رجان وش ولا نسرنكم خما خام استاذ امداد كو والله يشهد الله گوي كي انهم بشك دي لك عذبون دروغ جندي لئن اخرجوا كتي دي اوست شلا يخرجون ندي ونوزي ماهم دا غسرا ولئن قتلوا كثير دي سره جنگ وشو لا ينصرونهم دي امداد نه کوي داغو الله دا پښنو یو کړ ولئن نصرهم كثير دي امدادو کوي داغو لولن لا بار نو خامخه اړي بشاګاني تمره دلا غیرتیا نه دي بي غیرت دي شاړي بیا ثم لا ينصرون بیا دي امداد نشي کېده لا انتم خامخه تاسو اشد ډېر سخيره بتن په اعتبار د يري سره په صدورين دي په سينو کې من الله تعالی نه دا لا نه دومره نه ری ری کہ اے مسلمانان استاد نے جسم گیری ذالک دا بیا نو بے شک دیو قوم لا یفقهون یقوم دی چنه پویگی فقاحت پک نشتا پویا پک نشتا لا یقاتلنکم دیو جنگ نش کولے استاد سره جمعین پجما اور استاد مقابله اتنے شرات لے الا فی قرى محسنت مگر پکلو محفوظ ہو شو کی الا فی قرن مگر پکلو کې محسنه قلبند او من وراء جدر یا اخوان دیوالونه دیوال نه اخوا کسه کوي مخامخ نشرت او الله چې څنګه فرمایلی هم د قصیده ک یهودی دی او ک انګریز دی او مخامخ جنگ نه نشرت لری نه کسه ولی را ولی کوي بخونه شي باسوم جنگ دریو بینو په خپل من کې شدید و سخت تاسبهم تب غمان کې بدی وبانی جمعیان د متفق او قلوبهم شتازلون دي مختلف دي ذالک دا به انهم بشکریو قوم لا يعقلون یو قوم دې چې عقل پکې نشتا بیا عقل دي يهود نسوار آیات نه دا خبره معلوم شو چې کوم قوم کې اتفاقی داغو مقابله سوک نشی کوله مسلمانانو کې چې کله اتفاقو اتحادو او کمنز کې بسې اختلاف رااله خو کافر به چرال ټول بوته یو نو کافرانو چرتم غټه نه دکړ د معاویه رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه په منځ کې سمره اختلافاتو د صفین جنگ چې کله کې دوله شو نو نو د روم بادشاه هغه معاویه زمو ته خطر علی غلو او په خط کې ورته دا ویلو چې کستا سه امداد ته ضرورت وي نو موږ با ستا سره امداد وکړو پوج بدر وریږي نور سي نو معاویه رضی الله عنه ورته واپس جواب ولېګو او پاکي وته وی چې اے د روم سپیا زما د اجر زمو سره سه اختلاف ته خدا په دین دی دې دا مقصد نه لري چې ګنې موږ با کافرانو سره ملګرتوب کو د مسلمان په خلاف زمادي په الله قسمی کتاب په علي رضی الله عنه حمله وکړه نو دا اغا د لخر اولنې انسان به زم چې تاسو به جنگي روم بادشاه حیران شو چې دا څنګه خلق دی دا هغه منځ کې کدا چې دینی اختلافات به وو خو کافرانو ته داسې نه یو ټول اوس مسلمانانو کې آئی اختلافات دی حد ترسیدری دی چی یو مسلمان بل مسلمان په خلاف کی کافر را غواڑی او بل نبل په خلاف کی را غواڑی نو کافران اغسر که یو مسلمانان کمزوری کئی حالانکی دا سپت اللہ دا کافرو ذکر کرو چی تاس بهم جمع و قلوب هم شتا آغا شینن مسلمان کی را غلی دی دیو جن کمزور دی کمستل شیطان پشان دا مثال دا شیطانا اس قال للانسان اكفر كلج انسان توي كافر شا فلما كبر ان كلج كافر شي قال وي اني بريء منك بش كز بيزار مستانه اني مش كز اخاف الله يريكم دلان رب العالمين ترم د مخلوقات ده فكان نشواقبته ما جام دي دوانو انه ما چ بش كدا دوانو في النار پور کی وي خالدين د دوانو با مشي پيا پدي ور کی تسنیه سی غد خالدین اکثر خلق وی زگار دی که خالدین رازی نو دیزه که تسنیه رو خالدینی وزالک دغ جزا او ظالمین بدلر ظالمانو دام وزالک جزا او ظالمین او دغ بدلر ظالمانو دام دا سی گن واقعات پا دیزه که مپسیرینو لگلنی دی آیات مصداک کمستلی لذیر من قبلهم قریبا بازی مفسرین وای چې په دې کې د بنی قینقاع غدر طرف ته اشاره ده بنی قینقاع د یهودو ډلوا او دیو خپل نسبت هارون علی السلام ته کولو او دام راغلو مدینه کې اوسیدل په دې خیال چې نبی آخر الزمان راشي نو موږ به ملګرتوب وکړو خو خیال یې دا و چې موږ کې به راځي هغه عربو کې راغلو دیو بغض شروع کړو نبی علیه السلام دیو سره معاهده کړلو خود هم دا معاهده خلاف وکړلو په خلاف کې یو دام وا چې یو ماشومه جنۍ وا چې دا غي سره سپین سر ور سره یا سره نو د دې قینقاع قبیله یهودو هغه جنۍ نیولې وا ماشومه ماشومه وا او دا غي د غوګونو نه او د پوزې او د لاسونو نه هغه سره راغستې وو او بیا هغه وړه ماشومه چې کوم وا نو په دو کمرو په منځ کې د غي سر ور کړې او ټکولې و کله چې دا ماشومه لامړه نه و دا غي نه تاسو شو ته پلان کې وجلې خبرې نه شو کولې خو سپ سر و د سری سی کول دا چلوي نو آتا چې د يهود نوم راغې چې پلان کې ته قتل کړي نو هغه بس په سر داسې اشاره وکړه چې آو دا غدر شو داسې نور غدرونه لکه دا بدر په موقع باندې د کافرو امداد هم دی کړو نو بس نبی علیه السلام په دی باندې حمله وکړه. بل طرف ته عبد الله ابن ابي ابن سلول ورته ویل چې هیڅ پروا ونه کوي، 2000 کسان زما سره ستاسو په خوا کې ولاړ دي. نبی علیہ السلام چې کله په دیو حمله وکړه، دیو هم په ځان پسې قلاګانې بند کړې او تابې را نه وړلو، او هغه منافقین چې دوی سره لوس کړو اس قائل انسان کفر دا غره شیطان مثال شو، نو چې هغه په جنگ اخته کړو نو دوی استعمال کړې نه، ما هغه خاطر نه لږ محاصره د دې وا. بیا عبد الله ابن ابي راغې او ډیر منت او سماجت او زاری نبی علیہ السلام ته وکړه چې دا پریرا او سور تموایا. نبی علیہ السلام یو ټیک د وجنه مینه خو پریده مینه دلته کې د مدینې او اسلاړل ازرعات او دغه علاقو تلاړل، او دا په پنځم د شوال په دویم کال د هجرت خبره شو. نو دام د دې مصداق لیکل داسې نور هم ډیر مصداقونه دي لیکلي. برسیسا یو راهبو داغه واقع هم خلقو لیکلی دا چې دا یو داسې کسو چې عبادت کې مشغول او مصروف و، شیطان خپل بچی را لېږلا چې دې گمراه کی، خو شیطان د بچو په سر نه رسېدو. نو ابلیس ویزه په خپل زما چې راغې نو برسیسا چې په کمزه کې عبادت کولو او پیری کولا، نو هغې ته مخامخ یو بل ځای ابلیس وکتو او هغه ځای کې عبادت شروع کړلو. برسیسا به چې درې ورځې پس روژه ماتوله، نو ابلیس به اووه ورځې پس ماتوله. برسیسا به چې نیمه شپه ولاړو، نو ابلیس به ټوله شپه ولاړو. هغه ستړی کېدو نه ځان له قصه او ځان یې ښه برابر کړی دی. برسیسا چې کله وکاته چېرې دی اووه ورځې پس روژه ماتې او ټوله شپه ولاړې او ډېر اسکار کوي، نو د مقام خو زمانه اوچت دی. زما چې بس دی خپل پیر کما، نو راغې پسې او ته بس ته زما پیرشا اور ته بس ٹھیک دا او ته صد دمونه او ته خودل چې دا غي پوجا باندې بیماران بخ کېدا او دواګانی او ته خودي او بیا ویره دیش چلې چې ته زما بدلتي خلیفہ شې او زبر دي ځاله قینار چمبل علاقې تا ال دې مد خلق اسلام کو مودې کې ته زما خلیفہ شې. مرسي صاحب ٹھیک دا دیمز کې دا شیطان لاړو او بنی اسرائیلو کې یو سردارو داغه یو لور او درې ځامنه وو، په هغه لور باندې بس دا شیطان مسلط شو، هغه تکلیف شو. هغه رونو با کله یو ځای ته بوتا کله بل ځای ته، اخر ابلیس او شیطان داغه په زړونو کې واچول چې پلان کې ځای کې داسې یو پیر دی دا برسیسا یو ته ذهن کې وغورځولو، او یا د انسانانو په شکل کرالو چې هغه ځای کې دی هغه چې دم واچي نو بالکل خکېږي دالتې بوزي. نو هغه لکانو خپله خور راوسته برسیساله، برسیسا چې دم کړی سه جنۍ یکدم ښه شوه، جنۍ کې څه وو شیطان به ناسته وستې پاسېدو، خو چې کور ته ورسو نو بیا پی پیریان را هغه هم دغه شیطاني خبره وه. بیا یې راوسته چې به دم کړه ښه وشه، خو چې لاړه بیا به راله. هغه آخر تنګ شو، مالدار خلقو کاروبار والا نوراله دلته کې کور جوړ کړلو. او برسیسا ته وی چې کدی جنې ته تکلیف کې دونه ته د موا او سخوراک هم د تپریخ وداول ورکوا، نو بس هغه به داسې هغه خپلې عبادت خانی نه خوراک ورلو او خبرې جنې سره کولې، خاصې لوخه به الته کې خو دوه هغه به راغستو او چې تکلیف به نو دم به چو. شیطان منځ کې راتلو راتلو راتلو حتی چې د دوانو منځ کې خبري واج ازادي کړي، او خبرې دي حتی ورسې دي ورسې دي ورسې چې بس هم بدکارې ته دي ورسې دي حتی شو. نو هغه دې حد کې چې بیا د هغې بچی وشو، د هغې حمل جوړ شو، او دلته د برسیسا سه غم شو چې زه خو لوی پیر یم او داسې قصه وشو. شیطان ته بیا وسو سزله کې واچولا چې دا خو ستا بدنامي کېږي، نو دا جنۍ مړه کړه ایست، نو هغه جنۍ یې مړه کړه. اوس بېخه خو مې چېرته وایي داسې وکه چې ستا دا کم دا عبادت ځای دی کول لاندې ځای وکه نه پاکي خخه کا، اول تاسې قبر جوړ کړه رونو ته به هغه وخت رونه مې داسې وخت پوخ راتله دا جنۍ مړه کړه او هغه ځای کې ولا قبر د خپل عبادت خانه کې وکنستو او بل ځای سي ډېرې جوړ ورونه چراله کور کې جنې وکړه جنې نه و تپوس یې وکړه د برسې سانه جنې سي شو هغه ورته ویره ډېر تکلیف وته جوړ شوی وو او ما د مولا خونخه کېده او بل اخر لاړه مړه شوه تاسو نه وای ما ولا غسل ورکړی خدمت مولا کړی د قبر دی هغه رونو وته وی چر بس تا دې الله خوشاله کی تا واقع ډېر غټ خدمت وکړلو او سپې سي مولا ورکړي دغه په یوز کې ولاړه چې کله لاړه نو شیطان د شپې په هر یو ورور تراغه او چې څه قصه شو نه غوته خو دله چې دا خو دغه برسې حساب پیر ساز د خور بیزتی کړله او بیا دغه د چې کم دنو عمل جوړ شو واغې وجل ده او بیا هغه عبادت خانه کې کم دنو خو دلی ده او که تاسو شک وي شک نو لاړ شه دغه د ازه وګوري نو تاسو ته میلاو شي الله الله هارون چې سار را پاسې ده هر یو ورور دا خوب لیدلې درې وانه د قصې د شوندو نه ځلون ناست خبرې نه کوي چې خبرې نه کولې نو اخره یو ورور وي چې دا تاسو ټول مونږ خپنه سي چل شوی دی نو ابل ورور چې ما خو بیګاری سي خوب لیدلې چې هغه خو پیر دې سي قصه کړل ابل وي دا خو مام لیدلې نو دوی دا مام لیدلې نو درې وانه ست روان شو چې روان شو پیرې ونیو دا هغه غزه چې وکنستو واقعی لا شلت را ووت ا قبر چې وکنستو هغه سي ډیره کوي وا پیرې راوست چې راوستو نو بس محکمه وشو او پانسې حکم وشو پانسې حکم چې کله وشو او دې پانسې هم پدې لرګي باندې کېناستو نو دغه وخت کې هغه شیطان د پیر پرې باز کې وترا او لاټي ور سره دا ټک ټک کوي مرسی سا چې کړه ولیدو چې دا هغه دی او پیر دغه شیطان ځان یې پیژ کړ هلکه څه چل شوی ته خو پانسې کې او یاره بس داسې قصه شو ده شیطان ورته قار شو تا له ما دې له دمونه در کړو تا الله غر نه کا تا دا څه کړلی دا دې څه قصه کړله اوس یو خبره ده بل دم درته خیمه دې پانسې نه بچ کېږي ور یو شرط دی هغه شرط به پوره کړي سر شرط دی شرط دانه چې بس ما ته به لږه سجده کړي نالتي خو برسی سار څه کړي دا خبره ما ته ګرانه نه وه نو چې کله برسی سا سټ ده ته راښکته کړو او سجده کوله نو بس په دغه ټینګې د پانسې ابره لرګی راغو ایسته مړ شو دنیا نه کافر لاړو دا رې شیطان طریقې دي الله فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیا وذلک جزاء الظالمین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد نیتونو کی آغا الله ترغیب ورکی تقوا ته او تخویف دنیاوی اخروی د اخرت د عذاب نه ورکی یا ایها الذين امنوا اتقوا الله المؤمنين ان لعنه ويري گئی ولتنظروا دي ګوري نفس هاريو نفس ما قدمت چې مخيله گل لې غد سبا د پاره قیامت ته غدوي د کوم شي چې رواني هغه دې ستل کې سبا واتقوا الله د لعنه ويري گئی دا مخ کې ير د لعنه او پاقيده کې دا رسته ير د لعنه د پامل کې ان الله بشك الله خبير خبردار دي ما تعملون پاس تاسو کوي یا ولا تكونوا مغرزي كالذين فشان ناكسانو نسل الله چل هیر کړو فانساهم انفسهم نو الله هیر کړل ندیو نه نفس نه ندیو اولایک هم الفاسقون دا کسان دوی دی فاسقان لا یستوی اصحاب النار لا یستوی نه دی برابر اصحاب النار ور والا او اصحاب الجنتی جنت والا دا دوانه نه دی برابر اصحاب الجنت جنت والا هم الفائزون دیو کامیاب دی قیامت تی غدوی مخ کیوئے لیشو چی قرب دا قیامت تی اشارہ دا او چی کم شیر روانی نوغ قریب گویا کو دنیا و آخرت دا دو رزی دی یو نندہ و بل سبا دا مالک ابن دینار یو لوی عالم تیر شوی دی هغه د جنت په دروازه دالی کله شو دی وجدنا ما عملنا ربحنا ما قدمنا خسرنا ما خلفنا چې مونږ کوم عمل کړو هغه بیا مندو او مونږ ځان نه مخې کوم نه کېلې ګلوي پاکي مونږ ټا وکړه ځکه جنت ډیر چته او روس تم چې پرې دی کې تاوان دی. بعض روایتو کې راځي چې د دنیا یوم ولنا فیها صوم دنیا یو ورځ ده زمونږ د پاره بدی کې روزه ده. بس هارون رشید د ټولې دنیا بادشاہ دا په وخت کې یو خيار سره خلق وته بالول وي او هغه بالول دا ډېری قصې خلق کوي چا ځان دي سیولې ونه کړي وندي کو زګر هغه د آخرت سوچ د دنیا حقیقت هغه ته معلوم. نوزل هارون رشید روانو دا بالول داسې ګډ وډلې ونی په شان ګرځي هارون رشید سره چوڑکی وا هغه دل ورکړه او ته وې ک بالول ګرځ په دنیا کې او چستانه څوک ډېر قم قل دا چوڑکی باغله ورکی هغه وی سید راي کنو سیو ته ونه وی چوڑکی واغې ستلوتلو ډېر وخت پس زمانه وشونو هارون رشید بیمار شو چې بیمار شونو بالول خبر شو هغه ته پوس ترغه چې تپوس ته راغلو نو تپوس ته وکړو د هارون رشید نه چې مخې ته خو لوی سفر را روان دی د مرګ نه پس هغې دې څه تیارې کړې دی. هارون رشید چې یاره تیارې خو مې نه دی کړې بالون وو هغه چړکۍ راوغېسه هوندا والا بس تا هغه چړکۍ ده وایي دا کمه وایي دا تا ما دې را کړوه چې ګرځو چې څوک ستانه غټ قمل په غلبې ورکې زمانه غټ قمه قلته چې دوم رغټ حکومت یې کړی او مخکې سفر لې سه تیارې نه کړې دوال لو انزلنا هذا القرآن کچر ته موږ نازل کړی وی دا قرآن قرآن مقام ذکر کوي کچر ته موږ نازل کړی وی دا قرآن علا جبل په یو غر باندې لرأیته تا به لیدلی وو خاشعانه جزی کوونکې متسودیان ټوکړې ټوکړې کېدونکې من خشیت الله د یری د الله نه مقصد درې دا دی چې دا کوم شعور او عقل په انسان کې دی دا ما غرونو لور کړی وی او بیا قرآن په دیو نازل شوی دا به ټوکړې ټوکړې شو د الله د یری نه او انسان ته دومره سخی چې په تا باندې اثر نه کوي قرآن په تا اثر نه کوي او په غرونو اثر کوي وتلک الامثال او دغه مثالونه دي ندربها موږ بیانول الناس د پاره د خلقو لعلهم يتفکرون د پاره چې دی فکر وکي او سوچو کې د قران بوج طرف ته اشاره شو چې دا ډیر بوج والا کتاب درون کتاب دی. په نبی علیہ السلام بچ وحی راتلا دومره بوج په نبی علیہ السلام مخصوصو چې په سخت جمعی کې بعد نبی علیہ السلام ټول وجود خوله شو او سوره مائده چې نازلې ده په نبی علیہ السلام دارپات په میدان کې په هغه باندې سورو د نبی علیہ السلام وجود دومره درون شو دومره درون شو چې وخی برداشت ونه کړو نو کې ناسته ایو صحابي وی وحی راتلا او د نبی علیہ الصلات والسلام دا ورون چې ونه زما په خپه باندې دومره درون شو درون شو چې ماوی زما خپه ماته شو قرآن بوج داسې او په انسان باندې غافل باندې سر نه کوي. والله الذی دا اللہ وحدانیت ذکر کیا هو اللہ الذی اللہ غزات تے لا الہ جنشتے لائق دیمات اللہ و بغیر دا غنا عالم الغیب پویدے پا پٹو اشارتی پخکارا هو الرحمن الرحیم دا اللہ عام خاص میں ربان دے هو اللہ الذی دا اللہ غزات تے لا الہ اللہ جنشتے لائق دیمات بغیر دا غنا الملک و بادشاہ دے القدوس دیر پاک دے سلام سلامتی اور کہ ان کے المؤمن و امن ور کہ ان کے المهيمن او نه غهبان نه ساتون کې العزيز غالب الجبار زورور المتكبر ليا سبحان الله پاک دل پاک ما یشتي کو نه سنه جدي وسه شریک یا قدوس هغه ذات ته وي چې دغه بادشاہت همیشه وي او قدوس چې د هر نقص نفاکی او د هر عیب نفاکی او سلام په معنا سلامتی او ورکون کی چې د قیسونه پر پاک دي او بل ته سلامتی او ورکي مؤمن د پیغمبرانو تصدیق کوي په معجزاتو او خپل اولیاء لره امن ورکي د عذاب نه او د مؤمنانو تصدیق کوي په هغه څه چې د پاره تیار کړل دي ثوابونه او کافرانو د پاره عذابونه محیمین په معنا د غوارازي په خپل بندیانو چې الله نه سپټ ندي په معنا د نگهبان ساتونکي او د مخلوق نگراني کوي د الله په صفاتونو کې جبار امر اغلو د الله صفات د انسانانو د پاره دانو مخنه دي او متکبر د الله صفات د انسانانو د پاره دانو مخنه دي هو الله الخالق د الله پیدا کون کړي الباری او جوړون کړي المصور شکل ور کون کړي خالق پیدا کون کې الباری جوړون کې المصور شکل ور کون کې لو الاسماء الحسنى تدغ الله د پاره نمونه دي خيسته خيسته امام ترمذي یو کم سل نمونه ذکر کړل او سلام الله او چې څوک د آیات کې جنت ته بد اخريږي اسماء الحسنى دغه اسماء الحسنى په غو باندې مریض دمول د اسماء الحسنى دعا نه مخ کې ول بیا دعا کول الله یې قبلي یو سبح وتسبيح وي له د الله د پاره ما ذا فی السماوات چې پاسمون کې دي او ول ارض بز مکری ول عزیز الحکیم د الله غالب حکمت والے دے الله الله حدیث کی راضی دا معقل ابن اسار زهون روایت ته د نبی علیہ السلام نقل کئ چاج د سحر په ټیم کې او د بیګا په ټیم کې درې کړه ته دسی وی اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم دا الفاظ وی اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم دا درې ځله وی او بیا دا دری آیاتونه دی صورت اوئی نو اللہ پاک با اویازر ملائک مقرر کی چا پا دبان دی رحمت لیگی تر بیگا پوری او که چرد دی مل شو پا دا غرز نده با شہید مڑی او که انسان دا بیگا پا ٹیم کی دا الفا داویل اوزو باللہ سمیل علیم دری زلا او دا دری آیاتونه نو سارا پوری اویازر ملائک پا دا رحمت لیگی او که دا شپی مل شو شہید مل شو شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله چې کله ځن کدن شروع شو خپل بچی راون کړل مشر زین عبد الرزاق ودایتونه ما توای هغه دایتونه شروع کړل بدی کیږي ساو وخت د صورت امتیازات دادی چې د بنی نذیر او شړل په ذکر شو د مالی په تقسیم دغه بیان شو چې منافقین او صفات ذکر شو د اسماء الحسنا ذکر شو د صحابه کرامو چې انصار او مهاجرین دغه صفات ذکر شو الله